हम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम निर्मो निरहंकार स्वशांति गति कामना जाति को त्याग दें बिहार का मान्य शर्मा पमा सहित निष्क्रिय निर्मो निरहंकार स्वशांति बुद्धि गति कामनाओं का त्याग दे स्प्रिया का त्याग कर दे फिर ममता भी त्याग कर दे फिर अहंकार का त्याग कर दे। त्याग करने का तात्पर्य क्या है? ये स्वरूप में नहीं है, आपके स्वरूप में कामना नहीं है, स्प्रिया नहीं है, ममता नहीं है, अहंकार नहीं है। आप जिंदगी बैठो आप में ये है नहीं, ये आपने माना है, पकड़ा हुआ है नहीं आप में। त्याग होता है जो अपने में नहीं होते, अरे अपने में चीजों से उतार नहीं होता, अपने बताए अपना मैं हूं तो हूं अपने थोड़े देर जा रहे हैं। मैं तो त्याग कर सकता है पर हूं पर त्याग नहीं होता, अपनी सत्ता है। पहले कामना का त्याग है पर स्प्रिया का स्प्रिया मानो आवश्यकता, पहले भी पात्र चाहिए, अरे कुछ भी हो सारे मिट्टी गई हो बर्तन चाहिए वो स्प्रिया होती है, आवश्यकता है, इतनी जरूरत है वो स्त्रिया होती है। तो नहीं प्राप्त होने में अपनी स्त्रिया होती है और प्राप्त में ममता होती है। ये चीज है मेरे पास रहे ये ममता है, इतनी सच्चाई वो स्त्रिया है। कामना है कि लौटा चाहिए है वो स्त्रिया मात्र कुछ नहीं चाहिए, और नमाशे दूसरा चाहिए कमर चाहिए ये कामना है। अरे कुछ भी न हो घास भी उड़ा रहे बुरा भी ना गलत हो ये स्त्रिया, और जो प्राप्त हो गई है उन्नति में ममता, और मेरे को चाहिए ये हो गया अंधा, ये चारों है नहीं। बड़ी सुगम बहुत सीधी बड़ी सरल बात बतावा वो है, उसकी ममता नहीं है, नहीं उसकी ममता नहीं और स्प्रिया भी नहीं और अहंकार भी नहीं, बड़ी सरल बात बड़ी सीधी। सब भाई बहुत ध्यान दे मैं हूं मैं हूं ये अहंकार हुआ, और हूं नहीं है मैं हूं नहीं है एक है बस पूरा निरंकार हुआ। मैं हूं अहंकार हुआ और मैं नहीं है एक सत्ता परमात्म तत्व है, मैं हूं और है है मैं ममता गई, अंत आ गई, सजा गई, कामना गई, अहंकार के छूटने से सब छूट जाते हैं। पहले ममता का त्याग, पहले कामना का त्याग, फिर सजा का त्याग, फिर ममता का त्याग, फिर अहंकार का त्याग। यही बात ज्ञान योग में है। ज्ञान योग में पहले अहंकार था, निर्मो निरहंकार, भक्ति योग में और कर्म योग में ममता का त्याग पहले, और ज्ञान योग में अहंता का त्याग पहले। अहंकार बलम दर्पम काम अंकुरुदम परिग्रहम निर्ममो निर्हंकार, अहंकार पर अहंकार अध्याय होता है। कर्म योग में नहीं है, ज्ञान योग भक्ति योग में अहंकार थोड़ा रह जाए, ज्ञान योग में आगे जा रहा अहंकार मिट जाता है, परंतु फिर भी साधन जिस शैली से हो गया है उस शैली में आकर रहता है। सब परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, इसमें नहीं था। जिस शैली से होगा उसको भी आगे नहीं था। तो मैं हूं कि जो है रहेगा, है मैं अहंकार नहीं, सब जैसे परिपूर्ण परमात्मा है, हूं एक दिशा होता है, है एक दिशा नहीं होता, हूं मैं हूं एक दिशा, और है एक दिशा नहीं है। यह निर्मो निरहंकार शांति दिवस, यह ब्राह्मी स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति है, हूं मैं अहंकार है, सत्ता मात्र गाढ़ नींद आती है तो उसमें अपना भाव नहीं होता, नहीं मैं मर गया तो ऐसा नहीं, मैं तो अंतर नहीं थी, ममता नहीं थी, कामना नहीं थी, सजा नहीं थी, ये सबका अनुभव है, पर अपनी सत्ता है। मैं सुख से थोड़ा था, मैंने कुछ पता नहीं, मैं शोषित होता, ये अहंता जगने पर लगाता है। तो अहंता के अभाव में नैपण का है, जागृत में सोने में ममता दी रहते, निर्ममो निरहंकार से शांति मुनिगच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति में है ही रहेगा, दैत्य नहीं रहेगा, निहंकार हुआ, एक परमात्मा मैं हूं ये नहीं है। बहुत सीधी सरल बात, बहुत सुगम, बहुत सीधी, कोई बाधा नहीं, स्वाभाविक, और संसार नहीं है, और परमात्मा है, ना सतो विदित भावा, असत भावा न विदित, हम असत है भाव नहीं विदे, ना भाव विदित सत, सत्य भाव नहीं होता, अपना अभाव नहीं होता, सुख से सोया, यह जगने पर मैं आता, नींद में नहीं था, मैं परम व्यवहार होता नहीं, इस बात से मैं सुख सब इस मानने में जो इसको स्वीकार कर ले पूर्ण हो गया, बस रहा ही नहीं, सबकी पूर्ण स्थिति, सबकी परमात्मा स्थिति। जैसे चौथे अध्याय में हृदय धन श्री समित दोगुनी चलते चलते अग्नि और समृद्ध अग्नि भ्रष्मसात होते रहना, ज्ञानानि सर्व कर्माणि भ्रष्मसात। तो ज्ञानानि सर्व कर्माणि, तो इससे सिद्ध क्या हुआ? ये बहुत भविष्य वर्तमान कर्म, पहले जन्म कर्म, इस जन्म कर्म, अगली कर्म, ये सब कर्म कितने पाप हो भस्मसात कुरुते तथा भस्मसात सर्वता भस्म करते साथी का संपूर्ण। अब कोई चीज बैल राख तो यदि राख कर्म यदि राख या नाग ने सर्व कर्माने भस्मसात करते, ये नहीं है ज्ञान का अधिकारी हो फिर श्रवण करे, फिर मरण करे, फिर नृत्य करे, फिर तंत्र संतोष करे, कुछ एकदम सर स्वीकार कर निर्मम निरहंकार अहंकार नहीं, मैं हूं मैं अहंकार है मैं अहंकार नहीं, सत्ता बात ऐसा ब्रह्म स्थिति बात निर्म निरहंकार सर्व कृते पापी भो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि क्रियमाण भूत भविष्य अग्रजन प्रबोधाय प्रारब्धम बलती श्रुति अज्ञान है वो शब्दा नहीं लेते हैं प्रभाव ज्ञान उदय जब होते है संसद कर्म बला है क्रियमाण उपजे नहीं प्रभाव रह जाए अज्ञान समझा नहीं गया कहते जाए तो होता है ना बीमारी आदि आवेगी वो कहते शरीर को आती है वो शरीर है ही नहीं चाहे तो शरीर के साथ रहेगा उनका शरीर है ही नहीं मैं हमें स्थिति में बुखार आता नहीं ऐसा ब्राह्मण स्थिति सब कर्म भस्म आ जाते हैं बहुत सीधी बड़ी सरल और एक पूर्ण कुछ बाकी नहीं बहुत सुन बड़ी सरल और बड़ी बढ़िया बड़ी उत्तम चुप होना शांत होना कुछ न करना कुछ चिंता मत करो जिंदगी कुछ न करने के लिए इतना तीर्थर व्रतर समाधान मानधान दुर्व्यासन वास्तव है ही नहीं विहार का मान पमास निष्प्रिय नहीं निरहंकार शांति बदली स्थिति ऐसा ब्रह्म स्थिति नहीं नाम प्राप्त स्थित श्याम अंधकार देवी इतने शुभम इतने सरल और इतनी बढ़िया बात है ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत सत भाव नहीं मिलते सत का भाव नहीं होता ना हो भाव विद्यते सत सत भाव न मिलते है अब चेती पापे भी सभी भी है पाप जितने पापी है सबसे अधिक पाप ज्ञान रूपी नव सब ज्ञान सर्व कर्माणी किसी शंका उठती हो किसी शंका उठती हो मैंने तो बोला एक परमात्मा, एक परमात्मा सब जीव परिपूर्ण सब सात सदघन सदघन आनंद घन एकदम ठीक बात है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति संदेह, किंचित नैव किंचित करो मैति यूतो मन्य तत्व अकर्मणि अवृत्त अपि नैव किंचित विरोधः न सत विद्यते भाव असत भावाने विद्यते, असत सत्ता नहीं होती, संसार मात्र सत्ता नहीं है। जैसे अपने आप को बालक कहते थे, बालक नमस्ता गया क्यों सत्ता ही नहीं, जवान हो गई सत्ता ही, बूढ़ा हूं रोगी हो निरोगी हो सत्ता ही ना भाव विजते सता सत तो आत्मा है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो परिगण देगी है सो दिखे ना है सो सुंदर है सदा नहीं सो परिगण देगी है सो दिखे ना है। जो देखने वाली इंद्रिया है अंतकरण है ये सब प्रवृत्ति है, नाश होने के द्वारा जड़ की प्राप्ति नहीं होती, नाशवान की प्राप्ति है अभी नाशवान की प्राप्ति होती, अविनाशी की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ के त्याग से हो जाती, जड़ का शब्द त्याग करो तत्व रहेगा। आदेश लोग में ना सतो भी देते भाव ना भाव भी देते सता ना सतो भी देते भाव आठ ना भाव भी देते आठ सोलह अक्षर में शिव शास्त्रों के पुराणों के वेदों के सब की बात कहती थी आदेश छोड़े एकदम सीधी सर एक महात्मा परिपूर्ण पूर्णानंद पारानंद समानंद शांतानंद घनानंद असरानंद आनंदी आनंदी गांधी आनंद देव घर मरी जयंती नारायण नारायण नारायण नारायण।